Na Cicero's slotrede is er claret en cola en 3 dagen dansen in het Londense stadion. Een claris en een creool en co doen een stoelendans en leren de cargador en de codiste een rijdans aan. Tundra-leden dragen de torenton. Dat is een closet d'Italie. Sterren en gades, landen en stijgeren. Niets is te dol.